يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات دی آیات کے اللہ تعالیٰ خطاب ذکر کی مومنان مسلمانان تا، اور دی آیات کے اللہ تعالیٰ یہ حکم ذکر کر دی فبارہ دا متعلقی غیر مدخول بہا کی، یو چا سر سوک نکاو کی دی زنان سر وعدی لا شوی ندی دنیز دیکت نمخ کی آغی دا طلاق پر کلل، نو دی زنان بان عدت نشتر اللہ تعالیٰ عدت دینا تیرے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان ولا اذا نکحتم المؤمنات کلچ نکاو کئ تاسو د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن و بیا طلاق ورکئ غی من قبل ان تمسوهن مخکی د یوزے کیدل استاسو نه دغی سره نزدیکت سره نه لشه مراد تن جما ده فما لكم علیهن ان نشتری تستاسو لپاره علیهن په زنانو باندې من عدتین عدت تعتدونها چغه عدت تیریه نو عدت بنشتری ومتعهن نو سامان د پیدی ورکه غی توسرحهن او رخصت کی غی در صراحن جمیله په رخصتای خیسته وسره الله تعالی به رخصت کی او غلی او سم تعمر کی د متعی او د طلاق او د غسل عدت ټول احکامات او مسائل مخکی سوره البقره کی او سوره النساء کی ویل شو دي. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک اللاتی اتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما فا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك دی آیات کے اللہ تعالی خطاب ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، او دی آیات کے اللہ تعالی سلور قسم زنانات دی نبی علیہ السلام دی پارا جائز کری دی دی سیمونو ویلچ سلور زنانا سلور قسم زنانا یعنی سلور انواع او سلور اصناف دی نبی علیہ السلام دی پارا جائز دی. اول قسم آغا زنانات دی نبی علیہ السلام دی پارا جائز دی چی مہر ولور کی فعوز دا مہر کی واخلی او نکاح شرعی و سروک نو دا زنانا دا نبی علیہ السلام دا پار جائز دا. دوی ما اغا زنانا چی اغا پا مالی غنیمت کی حاصل کی او بیا آزاد کی دا غی سر نکاح کی یعنی وین دا نو دا غی سرم نکاح کول جائز دی نبی علیہ السلام. در ایم اللہ تعالی چر دی نبی صلی اللہ علیہ السلام دا پارا دا پلار دا طرف نجی کم اخپالوانی جنکی دی اغم جائز دی لکه مثلا د تر یا د ترور لونه دی یا د مور د طرف نه کوم خپلوان دی ماما لونه دی او یا د ماسی لونه دی دیر پر نبی رسول الله د پر د غم جایز دی. دا درې قسم شولا او څلورم قسم هغه زنانه د نبی رسول الله د پر جایز ده چې ځان نبی رسول الله ته ورو بخي بغیر د مهر نه، نو دا صرف د نبی رسول الله د پر جایز ده بل چر پر جواز نه لري. یو زنانه راشی نبی علیہ السلام توی چې ما تا ته ځان در بخره دی محرم مرکه، نو دا د نبی علیہ السلام لپاره جایز دی. د دین علاوه د بل چا لپاره دغه کار جایز نه دی. یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم انا احللنا کا یقینا حلال کړی دی مونږ ستاره لپاره ازواج کلاتی بی بیان استاغه آتی ته اجورهن چې ورکی تاغه ته مہرونه داغي آتی ته چې ورکړی دی تاغه ته اجورهن مہرونه داغي داولنې قسم شو. دوی ماما ملکت یمینو کو اغا ویندی چه مالکان دی خیلاستا پا داغا غنیمت کی رتا جنکی را غری دی کافرانو اغم سر پارا جایز دی. مم ما فا اللہ علیکا دا اغا زنانونا چه مهربانی کردی دا اللہ تعالی بتا بانی مم ما فا اللہ یعنی اللہ تعالی بانی احسان کردی دا کافرانو سر پا جنگ کی اغا زنانونی ولی شویدی و بنات عمی کو جایز دی سر پارا وسی کرکی دا پلار دا طرف نخ پلوانی و بنات عمک اولونا د ترستا او بنات عماتک اولونا د تروریانوستا دا دلم جایز دی. و بنات خالک اوس د مور د طرف نخ پهلوان جنکی و بنات خالک اولونا د ماماستا و بنات خالاتک اللاتی اولونا د ماسیگانوستا هاجر نا معکا چی هجرت کړه ایسا سره دا ټکی اوسرول ویل شو دی. د نبی علیہ السلام د پاره اغه زنانه سره به نکاح کول چې هغه هجرت کړي په هغه وخت کې د مدینې نه مکې ته هجرت کول فرض و، نو کله چې هجرت وکړي نو دا کامله مؤمنه مسلمانه ده او دا په کمال ایمان باندې دلالت کوي. نو دا الله پیغمبر به د هغه زنانو سره نکاح کوي چې د هغې ایمان کاملی دی وجې نو سره دغه ذکر شوی دی. ومراتن او څلورم قسم هغه زنانه مؤمنتن چې مؤمنه زنانه ده ان وهبت لم نفسها للنبی که بخي د خپل ځان نبی علیه السلام ته ان اراد النبی او کواڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایستن کہ ہا نکاح کول دا غی سره چې بنکاو نه واخلی نو کله نبی علیہ السلام طبیعت وشي چې یو زنانه او تزان ور بخي او نبی علیہ السلام غواړي چې دغه سره نکاح وکي نو بغیر د مہر مقررولنه دام د دا نبی علیہ السلام لپاره جایز ده خالصۃ لک ادا صرف جایز د ستاره لپاره یوازي من دون المؤمنین نشتره د نور مؤمنان لپاره جواز دغه د نور مسلمانان لپاره دغه جواز نشتره د صرف ستاره لپاره جایز دی بس قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم قد علمنا یقینا فیو الله تعالی مونږه ما فرضنا پغه چیز باندې چې پرس کړی دی مونږه علیهم پرې خوندان باندې فی ازواجهم په واره د بیانو ده کې الله وی چې بده خوندان باندې د دې زنانو د پارس شی مونږ پرس کړی دی الله تعالی ز پغه باندې خپویګم د زنانو د پارات پنارینو باندې شی پرس شوی دی او شی په لازم شوی دی نو هغه څه په لازم شوی دی یعنی مہر پہ لازم شعر ہے اور دغس نور حقوق چی کم لازم شعر دی اللہ تعالی منگتاغ یاد دی و ما ملکت یمینو کا غوین دی چی مالکانی دی خیلہ سن ردیو یمینو ہم و ما ملکت ایمانو ہم آغا چی مالکانی دی خیلہ سن ردیو نو پا بارد دا زنانو کی چی اللہ تعالی پا دیو بانی سپر از کردی بدی خلق باندی اغم اللہ تعالی تا معلوم دی او پا بارد ویندو کی چی اللہ تعالی کم حقوق پر از کردی نو اغم اللہ تعالی تا معلوم دی لکی لا یکون علیک حرج دیر پاره چې نیوی پتا وانی ستنګستیا کی لا یکون حرج در چا سره متعلق دی یو قول لمبسرین در چې دا متعلق دی دا ان احلنا لکسر یعنی ستاره پاره مونږه دا ډیر بی بیان وری جایز کړلې لکی لا یکون علیک حرج دیر پاره چې نیوی پتا وانی ستنګستیا د پیغمبر چې ملمانه بم ډیر راضی د پیغمبر علیه السلام بی بیان چې ډیری دین بتز دکی نو نور زنانو ته بیاخې دغه خود امت مین دی کنه او د نبی علیہ السلام چی رشتہ ر څومره خلکو سره زیات راشي هغه مرګرتیا هم بیا کوي که و دین معنی مرګرتیا نه کوي باید خلک نو د سوی یار وی دین او دغه پریک د خو په پختو باندې سره مرګرتیا کومه ی ادم خپل دی ادم تر دی تر زوی می دی یم زوم دی نو الله تعالی وی دا ډیر بی بیان می لدیر لپاره جایز کړي چې وتا باندې د الله تعالی د دین پر رسول کی ستنګستیا نه نسخران بری ډیری کم نس کم هغه بر سره سمر ګرتیا کوي کنه وکانه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې ترجی منتشا منهن او تو ویلیک منتشا د دې آیاتونو معنی دا ګرانی دی لګي نور مقصد بالکل آسان دی د دې آیات مقصد دا دی الله تعالی ذکر کړي مخکې آیات کې الله تعالی پراخی ذکر کړه په نبی رسول الله باندې فوارد بیانو کې نو صلی اللہ تعالیٰ پر آخی ذکر کئی پر نبی علیہ السلام بانی فبارد قسم کی قسم نہ قسم نبی علیہ السلام دا عام خلق رو پار دا حکم دے چی دا چا دا یوی خزی نزیات خزی دو خزی دری خزی یا سلور خزی دی نو تاغی کی مساوات کول دا پرز دی او دا لازمی خبر دا او بیا خصوصا پشپی تی رولو کی نزدیکت چی رے پاغی کی قسم لازمی نہ لے ہاں پشپی تیرا ولو کی با قسم کی یعنی نمبر بکی خامخا خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی اللہ تعالی دغه نمبر پر اسکلے نو اید اللہ تعالی پیغمبر بس تا چی کم زنانو غواری زان سر یوزے کولے شی او کم زنانو غواری آغا دا نمبر نلری کولے شی یا کم زنانو دی دا نمبر نلری کڑی دا او بیا آغا واپس پا نمبر کی داخل اول غواری تاوانی هیچ قسم تنگستیانی وس نبی علیہ السلام کوم رجسٹر راغسته چې هغه د نمونه لیکي چې نه حبیب یانی دي په دې شپه باندې دی خو ته ورزم په دې باندې ته ورزم خلی کین مفسرین لیکلی دي او په حدیث کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام باندې نمبر کول د زنانو سره فرض نه یعنی شپه تیر ول د شپې د تیر ول نمبر تی مراد ده خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم دا غی سره په صحیح طریقه باندې نبی علیہ السلام نمبر کړی ها نبی علیہ السلام بداویل الله تعالی وی کم شی چې زما په اختیار کې نه دی الله تعالی ما په غیبانی مرانه سه د نبی علیہ السلام د زړه مینه محبت هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها سره زیاتو نو الله خود ما په اختیار کې نه دی د دین علاوه نبی علیہ السلام باندې قسم یعنی نبی علیہ السلام باندې نمبر د شپې د تیرولو د فرض نه خو نبی علیہ السلام بیا هم دغه پوره لحاظ کړی دی دا نه چې وی زنانه سره یو میاشت ناسي او بیا د خبرې زنانه نمبر راشي بس دا لار شي چرته بل ځای ته لاړ شي دو درې شپې وکي او بیا راشي د بلې سره نه دا ناجایز کار دی او دا حرام کار دی او دا ظلم دی زنانو سره اس ترجمه تو وخشه ترجی منتشا او ترجی ورست کول شي ته د نمبر نا منتشا او غ بی بی چته یو غواړي منهن نه د غ بی بیانو نه ته چې کوم بی بی یو غواړي چې خپل نمبر نه ورستو کې الله تعالی وي ته اختیار دی و تو وی الیه او یو ځای کول شي ته د ځان سره منتشا او غ بی بی چته یو غواړي او منیف تغیته و منیف تغیته او غ زنانه چې ته طلب کې دا غي او ځای کېدل له ځان سره ممن عزلتا دا اغا زنانونا جتا جدا کری دا نمبرنا سودر رضی اللہ تعالی عنها اغوی دا اللہ تعالی پیغمبر مخبل نمبر عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تفریخی دے نو نبی علیہ السلام تو سلام تا اللہ تعالی وی چی کم زنانا تا دا خپل نمبر نا جدا کری او تای دا زان سر یودے کے طلب کے نو فلا جناح علی کا نشتر گناہ پتا باندے و منیف تا غیتا او اغا زنانا چی تای طلب کے یوزے کے دا زان سر ممن دا آغا قسم زنانو نا عزل تا جتا جدا کری دا نمبرنا نو فلا جناح علی که نشتر گناہ بتاوندی یو زنانا نی دا نمبر نویستلی دا بیای پا نمبر کی داخلی اللہ تعالی پا دیوانی بتاوانی گناہ نشتر ذالک دا طریقہ آدنا انتا قرر اعجنو هن دا دیر نزدی دا دیتا چی یخی گی بار دی زنانا استرگی یو قول لمبسرین داره چه انتا قرر اعیونهن دا پا معنا دا یخواری سره ده او مپسرینو لیکلی دی وی کل حر چره دا انتا قرر دا مقابل لحر ده یعنی دا گرمی ده دا خوشحال انسان سترگی اغا یخی او دا غمجن انسان سترگی اغا گرمی دا دی تاستا پتا ای کنو دا یقینی خبره ده کل چه انسان خوشحال دا اغا سترگی یخی او کل چه انسان معنی پریشانی راشی خفگان پراشی نو دا غید استرگی چی دا گرمی نو کل چی دا نبی علیہ السلام باندی نمبر کول دا پرد و لازمین شو او نبی علیہ السلام دا غی سر بیا هم نبی علیہ السلام قسم کئی نمبر کئی نو دا زنانه با خوشحالی یعنی دا دی زنانه استرگی و یخی ماندار چی خوشحالوی دا زنانه دا خوشحال انسان استرگی دا یخی او دا غمجن انسان دا چال چی جڑاور دی چاوانی چی خفگانی غمی دا غی استرگی گرمی الله دا حکم می دیر پر راولیگا چه کله دا باندی دا حکم پرز نشو پا نبی علیہ السلام باندی نبی علیہ السلام بیام قسم کئی نو ذالک آدنا دغا طریقه چه دا دیر زیادت نزدی دا انتقر اعجنو هننا چی یخیگی بستر گردی زناناو دوی مانا ذکر کرده هم پسری نو دا انتقر دار قرار نماخوز دی پا مانا دا یو زیبانی تنگی دل کله چی انسان مانی پریشانی دیر زیادتا ناغ دا ستر گردی زر زر رپایا بس دسی کله پریشانی پی زر زدش چل کیا او کم یو انسان چه پریشان نی خوشحال ای ناغا پا خپل طبیعت بانی پا خپل ترتیب بانی دسترگی چره دا رفعی اللہ تعالی دا طریقه می زکا وکلالا دیر پارا چره دی زنانو دسترگی قراره ونی سی پیو زیبان دی اسنو چه زر زر چره را خکتا که برا که او زر زر اغا سره دا که چاوانی چه سی مصیبت گندکی نو اغا دا زر زر دسترگی خکتا برا که اللہ دا طریقه می زکا وخودلا ولا يحزننا وديو خپکی گیم نو ير دوینه او راضی کیگی دا راضی وی د غزنانه بما اتیتهن تاسو باندې چتای ورکه پیغمبر د کلهن دا ټول زنانه وتا والله يعلم ما في قلوبكم او الله تعالی پوی دی تاسو باندې کیسه سولونه کیږي وکانه الله علیما حلیما او دی الله تعالی پوی حلیما سوارناک دی لا يحل لك النساء حلال ندی سره پر زنانه من بعد ورستره د غسلور قسمونه دا مخکې دا څلور اقسام الله تعالی ذکر کړله نو نبی علیہ السلام ته خطاب دی چې دغه زنانو نه علاوه نور قسم زنانه سره پر جایز نه دي ولا ان تبدل او نری جایز سره پر ان تبدل بهن چې بدلې کی ته په دغه زنانو سره من ازواج نوري بیبیانی الله یې پیغمبر استا هم دغه زنانه دي دغه سلور قسم زنانه سره ته نکاح کولی شي د سلور او اسناف نه علاوه بل چا سره نکاح نشي کولی او دوی مدار چی دا زنانه ته بدلی او په دې باندې نور زنانه چری اخلي دا دلوم جایز نه دی ولا ان تبدل بهن یعنی دا جایز نه دی چې ته یو زنانه را طلاق ورکې او دا غي په دې باندې د بل سره نکاح وکې الله تعالی دا مکو بل یو خبر ذکر کړی دم بسرینو هغه ډیره بهترین خبره وی ولا ان تبدل بهن داول ویل شوی دی او تب نه بدلې د غزنانو لره په نور زنانو باندې وی بعضی جاهلیت کې بعضی جاهلانو دا عادتو چې یو بل سره زنانه بدلولی خځه به یو بل سره بدلولی نو الله تعالی وی دا سره فار جایز نه ني چې تخپل خپل خځه بدل کړي بل چا سره دا جایز نه ني ولا ان تبدل بهن لا يحل لك النساء نری حلال سره فار زنانه من بعد ورسره د غسلو ورو قسمونه نه ولا ان تبدل بهن او نری جایز سره فار ان تبدل بهن چې تبدل چې بدل کی ته بهن په دغه زنانه باندې من ازواج نوري بی بیانې ولو اعجبك حسنهن اگر کا خوشاله کی تا در خاص دغه اگر ک ډیره خاصه زنانه ولین ده خو الله تعالی وی بدلی وینه دل و طلاق نه ور کی چې غبل یو واخلی الا ما ملکت یمینو کا سوا دغه نه چې مالک مالک خیلاستا یعنی وین دی نو وین دو سره نکاح کولې شي خیر دی وین دی چې راغه غستل شي خو نوري آزاد زنانه چې دا بدل کی او د دې په ځای باندې نوري واخلی الله تعالی دې نه دی سي وکان الله على كل شيء رقيبا او دې الله تعالی په هر چیز باندې نگهبانه رقيبا تفسير جلالين معنا کړی د حفيظن الله تعالی په هر چیز باندې حفاظت کوون کړي نگهبان دي حفيظن دادا الله تعالی رقيبن دادا الله تعالی په اسماء الحسنا او کړي یو دوه دې په ورته وی مردي مخکې غالبا دا او دې په ولې شوی چیرې چانه یو شی ورک شوی یا رقیب جل جلاله په کثرت سره دیداوی الله تعالی به تاغه ورشه اغه شی ورومند کی یا رقیب جل جلاله دا ورکشوی شی د مندلو د پاره دا یا رقیب جل جلاله وظیفه کول په کثرت سره دا ډیر زیاته پیدا لري کور پیدا نو ورکشوی دی مال ورکشوی دی اولاد دی ورکشوی دی نو یا رقیب جل جلاله دا غیر پاره ډیر پیدا مند دی دویم لیکلی دی علماء مخکیم دا خبر تاسو ویلې شوی په دې اسمی صفتی و کې او کلام په بل کې و کما یو زنانه د اسقاط حمل نه ریږي بعض زنانه دا چې دغه حمل چره نه ټهراویږي نو دا غیر لپاره په کثرت سره دی د ذکر کوي یا رقیب جل جلاله نو اسقاط حمل ویني کې حمل ویسا کیږي نه غردیږي ونه او درې موجی په بده کې دار چی د چا په مخ باندې یا د چا په بدن باندې دانی یا سپونه یا نور څه خارق وغیرہ پیغي باندې نو دا دی په کثرت سره وای یا رقیب جل جلاله په دې دی وبدم کی تیل لپ دم کی یا ځان دی په خپل دمای الله تعالی به روح کی د دانو لپاره سپونه لپاره د دې خارق لپاره د هر شی لپاره بس ته صحیح دی یا رقیب جل جلاله یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایوزن لکم الى طعام غیر ناظرین اینا ولکن اذا دعیتم فادخلوا دی آیات کی خطاب ذکر کے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنان مسلمانان تا دا آیات نازل شوری په واره دا کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم د زینب رضی اللہ تعالی عنها سره نکاح کوله نو د زینب رضی الله تعالی عنها در زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح په موقع باندې نبی علیہ السلام ولیمه کړی و نو دا غیر مبارک ہدایتونه نازل شوی دي مختصر خبر ورته کوم دغه کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح شو د زینب رضی الله تعالی عنها سره او د نبی علیہ السلام کور ته آغاز زینب رضی الله تعالی عنها راوستل شو د شپې نه راوستلی شول او سبا د پاره د نبی علیه السلام د دعوت پروګرام کړی دی ډوډۍ سنت طریقه اصل کې دغه دغه دغه مسله زده کړه اگر که جواز دا نور یې ملري د ولیمې ډوډۍ د واده ډوډۍ کله ورکول پکار دی ولیما د ولم نه دی ولم ویلې کېږي نږدې کت ته کله چې ښځه او خاوند یو بل ویني یو بل ته نږدې کت وکړي د هغې نه وروستو ډوډۍ ورکول دغه هغې ته ولیما ویلې کېږي شرعی طریقه به کوم دقه ده چې کله یعنی په نن باندې جنۍ راوستلی شي کور ته نو په کاردار چې سبا د پاره ډوډۍ ورکړلی شي ها په دغه ورځ باندې ډوډۍ ورکول دغه هم جواز لري جایز دی رسنه چې ناجایز دی خیرات دی خیرات یې کیږي خو لیکن هغه ولیما کم چې شرعی سنت طریقه ده نو په کاردار چې هغه سبا ته وکړلی شي نو زینب رضی الله تعالی عنها د شپې نه راوستلی شو د نبی علیه السلام کور ته روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ساروی حلال کړی دی ګړی حلال کړی دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دعوت ورکړی دی انس رضی الله تعالی عنه وی زه د نبی صلی الله علیه وسلم خادم وم وی ډیر عجیبه دعوت و د نبی علیه السلام وی نبی علیہ السلام ماتوی دی لار کې ودرې غوڅ چې راځي نو هغه ډوړی تر راګرځوا بس دا زما ولی ما ده نن سبا خو خطونه چاپ کوو بس هغه لګه په خلکو وسی او دومره تکلف چې بس خاص کسانه کې مقرر کړی دی ته وې ما دی پلانی ته ونه وې ما کور گاوند ته منځ دی سړی دی غریبانان دی عاجزان دی هغه ته مو وای او دل رضا بل ملک نه سړی راغواړه انس رضی اللہ تعالی عنہ ما ته نبی علیہ السلام دی لار کې ودرې غا سوک چینی ته او توای د نبی علیہ السلام ولیمه درازه ډوړې خوړه دا آسان دعوت د نبی علیہ السلام ګورې دا دین ډیر آسان دی خو مونږ تاسو ډیر زیات ګران کړی دی دا او دا دعوت ډیر بهترینه طریقه ده د نبی علیہ السلام په زمانه کې د دعوتونو ډیر سادهګی و ډیر په اسانی او په سادهګی طریقې باندې دعوتونه وکیدل پر روایت کې راغلی دی وای بعضی خلک سار د وخت راغلی دی او ناس دی دیات کې الله تعالی دغه آداب ذکر کړي نو بعضی خلک کړي چې سحر د وخت راغلی دی خوراک لانه لري پوښښه او تمخ کې راغلی بعضی خلک دسی کنه واده به سبب سبا یو د نن نغ راغلی بس ناسی نه نا چې تا ته کله دعوت نری درکړل شي مخ کې ونه دی کم ټیم چرته خودلې دی نو خاص هغه ټیم ته ولاړ شي الله تعالی مخکې مزه چې دا غي په خیدو ته بیا انتظار کوي ټینګې دی او تنه شی او بیا د تلې د پتیلو خواته ناسي نه مخکې مزه الله تعالی ها یو خبر مې ته وکړه چې اخور والا چاته ویلی خپل خپلوان یا خدمتګاران خدمت والے ته ویلی چې ته پلانی ټیم لاره شه د وخت راشه ته هغه بعضی خلکو ته وای کنه چې راته په وخت باندې بیا راشه وای دی په خلک عمر سره برخه واخلې هغه دی لاړ شي خیر دی خو لیکن عام خلکو ته الله تعالی په دې آیات کې وای مخکی ونه دی چاند کې ناسی بس هغه خلک کور خلک د نن بیا تنگ راغلی مخکی تلې ناسی کم دسی څوک د دعوت درکې ته پوسټیو کسه ټیم نه درشم بس هغه چرته کم ټیم خو دا وسغله دعوت دلارشه یو دو درې منټه لس منټه شل منټه ورستو لارشه خو مخکی مزه چې غر باندې تنگ نشي نو بعضی صحابه کرام راغلی دی وای د نبی رسول الله وادر یاسم زمون پیغمبر دی بس مخکی چیرې تلې ناستی قلا دغه وخت کې پر دې حکم نه راغله کما کوټه کې چې زینب رضی الله تعالی عنها و دا غي د واده کوټه و پغی کراغلی دی یاران ناس دي صحابه کرام بیا ډوړې پخښ ولا صحابه کرام ډوړې خوړل ډیر صحابه کرام لاړل بعض صحابه کرام ناس دي جرګي کې وسته نبی رسول الله واده یې غن ختمي بس دی له خون ور کړل د قصې کې ناس دي ناس دي نبی علیہ السلام یو ځل فاصله نبی علیہ السلام ته تکلیف ولی دومره قیمتي سړی دی دا غي وخاصې ولی ضایع کوي نبی علیہ السلام یو ځل پاسې د خپل زنانو باندې وګرځیدا نبی علیہ السلام لا د نبی علیہ السلام بی بیان مبارکی ورکړه دواده بیا نبی علیہ السلام راغې دروازه کې لګو کتل بیا بارته وته محدثین لیکلی دي دانه نزدک نه راته ک نبی علیہ السلام کې ناستره خو بیا کېږي سبا پورې غنه ویتلی وچسم نبی علیہ السلام ناشته وسته سره خو مزه کوي سره ناسي نبی علیہ السلام اسی وکتل چې دا خلک پوي شي چې پاسې وس بسته نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پاغي باندې پوی نه شول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دویم ځل باندې راغې صحابه کرام او نبی علیہ السلام ته وکتل لې طبیعت باندې پوی شول سم د سره پاسې د الله تعالی پیغمبره وی مونږ لاړو وی تخپل کور تر اده مونږ لاړو وی خره چ لاړای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل کوټی تور نه وته انس رضی اللہ تعالی عنہ وی پا نبی علیہ السلام پر شاته ور روانو ما وی زم دنا نور نو تلما نبی علیہ السلام چری پغه وخت کی پر دی وی دسی دروازې او داسې سیزون خدمونه نو کنه نبی علیہ السلام پر دراخ کله چې بس ته نور می شړې می ردی کور نو خو بس ته کنه انس رضی اللہ تعالی عنہ دا وی دی آیات کې الله تعالی دا مسله ذکر کړي چې کله خوراک لذین او د پخیدو انتظار بنه کې چې مخ کی تل یو ناسی څوک در دعوت درکې ګوره شرعي طریقه شول ده ته پوسټه وکړه ورور سره ټیم لدار شمه خبر خلاصه شوله ولې تنګ مخ کې تلای هغه غریب اسیم ودونه او خیراتونه په دې وخت کې سیم ګران دي او ته یو ورځ او دوره مخ کې تلای یا تلای بیا بعضی خلک عجیبه خلک کنه واده ده یا خیرات دینو پای کې څوک وزګارم نه نو دا بیا خپل پرمایشونه کوي ورشه شیراوله ورشه دا شیراوله ورشه دا وکاله ته خپل کورې ولنس کې با خپل کور کې بیا نر نه خو په پردی په کور کې چې بیا بدمعشی کې ورشه دا شی راوړ ورشه دا شی راوړ نه په فکس ټیم باندې لاړ شه کم ټیم چرته خودلې بس هغه ټیم لاړ شه دعوت لو بیا چی بیا چې کله دې خوراک وکنو بیا جرګی مکو د جرګو زیری معلوم دی خپل بیٹک د خلک بوزره میلمانم د ځان سره بوزا او ټول ورځ او کدوش په سر کینه او کدری سر کینه خلک ویله پردی په کور باندې شل ملمانه سدی د پردی په کور کې جرګې مکوا ډوړې دی چو خړل وسه بیا ها یو خبرشته واده خیرات لاړلې دعوت نو ورستو هغه کور ولر ته وی اگر ته منځاری کې چی سارشه ی سارشه سره کنه چه مسره اوسکا وبو مسره اوسکا غف شپه مسره ولا غوا هغه کول شي نو دی آیاتونو کې الله تعالی دا خبره ذکر کړي یو بل مسله بر د دې آیاتونو کې ذکر کم چې هغه په صحیح حدیث کې راغلی نه دی آیات نو معلومی کې ولکن اذا دعیتم کله چې تاسو دعوت درکلې شي نو علاوه دعوت لزیا په حدیث کې راغلی دی چې چاله دعوت نه ورکړې شوی او بغیر د دعوت د ورکولو نه څوک د شاه ډوړې لاړ شي حدیث ته ابو داود کې راغلی دی دخل سارقا ودخل وخرج مغیرا الله تعالی د غل په شان د کې لاړ او د لوټ کوون کې په شان د کې کور نه واپس راوته لګره چا کور تلاړ شي غل ور شي او بیا یو شی لوټ کی غل په جیب کې کیږي او بیا بار تر اوځي نبی رسول الله دې سي غل دلړ غل دی او غل راوت د کور نه نو چا چې دعوت نه درکړي نه بځي بغیر د دعوت نه د چا خوارت لل شرعن جایز نه دي دا ډوړی د وسته باز خلک چره دي د خېټې د شراغستې ریسو دانو د وری جوړه پاره د پړې ټرو جوړه پاره بزن شرمای چې نه دي تویل بس مده کنه څه ضرورت دی ها دا وسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابی یو انصاری صحابی او نبی صلی الله علیه وسلم له دعوت کړي او نبی علیہ السلام روان دلار لار کې سره بل سره یو دی شو نبی علیہ السلام ته وی وای مال پلانی دعوت را کړی دی زړه غي کور ته زما دعوت ل روان یم بس هغه روان دی سره هغه سره ورن نه وته کله چې نبی علیہ السلام د اوسړي دروازې ته ورسېږي هغه دروازې د سړی د دروازې تراوت لري استقبال لپاره نبی علیہ السلام وتویل ان هاذا اتبعنا و اذا سړی مونږ سره لار کې یوځې شو وستا خو خره کته ته اجازه کینو چې مونږ سره ایثار شي کته ته اجازه نه کینو چې دا واپس لار شي و اذا الله تعالی پیغمبر ډوړې ډیر د ولی اجازه نه کوم نو ګوره دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې کډیر ډیر احتیاط کړل کله چې د خوراک دعوت نه درکړل شي د الله تعالی پیغمبر وي غل لاړ یو غل چې راوګوتلې دینه نو بغیر د دعوت نه چې چارته دعوت نه کړې او ویلې رته نه ها یو خبرشتری عمومی دعوت دی باز خلک وایي عمومی دعوت دی ار څوک چرازین وسرات للی شي بیا ورشه خیر دی خلیکینه په خاص دعوت کې چې خاص او کسانو د پاره دعوت شوی نو بغیر د یادت ناغي تورتل لسې نه دی او بیا چې کله یو مشری او څوک را دعوت کین نو هغه چا سره مرګري ها علما او د لیکل دي یو سړی دی چې دا سره عام خلک په غیبه نه خبر دي چرته سره یو مرګری دو مرګری سره خامخا دي بیا هم په کاردار چې هغه پښتنه تیو کی چې ما سره خلص مرګری دي پنځه مرګری دي څو مرګری ځان سره در ولم کنه در نه ولم چې کور والے ته پریشانی جوړ نه شي بس الله تعالی دا دین را لګل دی او ډیر بهترین دین دی یا ایه الذین آمنوا ایمان والو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مور نه وځي کوټو کورونو د نبی علیہ السلام ته الا ایو ذن لکم مگر کله چې یادت وکړلې چې تاسو ته الا طعام غیر ناظرین نه د نبی علیہ السلام کور ته ونه ورځي په حدیث کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنه ما دا غختله د حجاب مثلا نه راغلی و ما نبی علیہ السلام ته چې د الله تعالی پیغمبره ستا په دی بیبیانو باندې فاسق پاجر او مؤمن مسلمان دا ټول لذیستار بیبیانو خواته دغه پرده خونه نه پرسته وی کنه وای ما نبی رسول الله ته د الله تعالی پیغمبر ک دا خلق کړي کستاری زنانو خواله ناراضی نه وړي رځه ته بهتري وای نبی رسول الله ما ته وی زدا الله تعالی د امر انتظار کوم پرده نشته ری د شریعت کې د ستر او پرده حکم نه دی راغله نو زه څنګه خلکو ته چې مرزه خدا عمر رضی الله تعالی عنه دا نه منله وای د الله پیغمبر ته پیغمبري زنانم نستی او خلق راغلی دا ناسی د شرم دی و الله تعالی حکم نه پردی را ولېګ نو ما دا درې حکمونه الله تعالی را لګری دی په قران کریم کې دا عمر رضی الله تعالی عنه په طبیعت باندې او دا غي د مزاج سره دا برابرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه الا الله تعالی پیغمبره وې کته د دې دغه کې مونږه مونږ کول نه دا وړې رضی الله تعالی به تر وې پدې مسلوا مسلا د کمزې کې چې دوه رکعاته کوي دا مقام ابراهیم کې دوه رکعاته منځ کوي و ایمان نبی علیہ السلام ته کړي مقام ابراهیم کې او درکات منس کولې منګه دا ډیر جته به تر او الله تعالی آیات راولي غوت تخذو می مقام ابراهیم مصلا یو دې ته موافقات عمر ویلې کی یو موافقات عمر دغه او دویم دار چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو د الله پیغمبر زما غیرت دا نه برداشت کوي چې استاد زنانو سره نور خلق ناسی وی دا په من ډیر زیات بدلېږي او ما ته نبی علیہ السلام چې الله تعالی حکم نه راغله نوی الله تعالی دا حکم راولی گا قل لی ادواجی کا و بناتی کا یدنین علیهن من جلابی بهن الله تعالی پر دی حکم راولی گا او وی درے مدا چی وی کلا نبی علیہ السلام پا خلاف بانی زنانو لگ ارتال کڑیو بک ارتال کڑیو نوی ما نبی علیہ السلام تا ویل چی دا زنانو خویوازی دانه دی کتا تنگی دی لطلاق ورک اللہ تعالی بلن نوری در کی دا غوخ پاک خبری وی غد سیاخ وادی خو چل ول نکو اللہ تعالیٰ دا آیات راولی گا عصا ربه ان طلقکن یبدله ازواجا خیرا منکن مؤمنات مسلمات سورۃ التحریم آیات نازل شو نو یا درې حکمونه چې نازل شوی دي نو نبی علیہ السلام دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر ادب د وجه نه سویل چې وافقت ربی فی ثلاثین ما د خپل رب سره په دریو کارونو کې موافقت کړی دی نو دریو کې خو سره موافقت نه کړی په ټولو کې سره کړی دی خود دیر ادب او د احترام د وجنه یعنی الله تعالی د درې احکامات د عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت او د مزاج برابر راولې ګر خو ډیر د عجزۍ د وجنه غو سویل چې ما د الله سره موافقت کړی دی یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا بیوت النبی مور نه نوځي کوټو کورونه د پیغمبر علی السلام ته الا ایوزن لکم مگر که اجازه توکل لشی تاسو ته الاتو عامن د فرد خوراک غیر ناظری نه نه چنه تاسو انتظار که اون کی داغی دا پخیدلو دا سی بنکی چه تلی یو بیار پتیلو خواتنا سیده دا انتظار بنکی ولیکن ازا دعیتم لیکن کل چی دعوت در کلشی تاستا کلش راو بلا لیشی پد خلون بیا ورن روزی فا ازا توعیمتم نکل چی خوراکو که پند شیرون بیا خوارشی ولا مستانیسین لی حدیثین او نبای حساری دون کی نبای حساری گی چی مینک اون کی دا خبرو اترو سر گپ شب دا جوڑ کرده پا